tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wizyta Komisji Weneckiej w Polsce nie była oficjalna, powiedział w polskim radiu wiceminister sprawiedliwości. 50 milionów złotych straciło ponad 300 przedsiębiorców z powodu działalności gangu zatrzymanego przez policję. 24 razy strzelali policjanci na Śląsku, by zatrzymać pirata drogowego. Grozi mu 5 lat więzienia. Wizyta Komisji Weneckiej w Polsce nie była oficjalną, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister sprawiedliwości. Przedstawiciele organu doradczego Rady Europy przyjechali na zaproszenie marszałka Senatu, by wydać opinię co do przyjętej przez Sejm ustawy dotyczącej sędziów. Statut Komisji, prawo międzynarodowe i nasza konstytucja wyraźnie określają, kto może zaprosić komisję i na czyj wniosek może ona wydać opinię, mówi Marcin Warchoł. Takie organy jak państwo, organizacja międzynarodowa, Rada Europy poprzez swoje organy, sekretarz generalny, zgromadzenie parlamentarne Rady Europy. Natomiast takiego uprawnienia nie ma marszałek Senatu. W żadnym miejscu w prawie międzynarodowym, w naszej konstytucji czy w statucie Komisji Weneckiej nie ma mowy o marszałku Senatu. Dlatego ta wizyta nie ma charakteru oficjalnego. Reforma sądownictwa, którą przeprowadza Prawo i Sprawiedliwość, nie jest zmianą systemową, ocenił z kolei w programie Trzecim Polskiego Radia Władysław Teofil Bartoszewski z PSL. Jego zdaniem sprowadza się ona do wymiany kadr, a większy wpływ na mianowanie sędziów powinna mieć strona społeczna. Sugerujemy, żeby na przykład pojawiła się instytucja sędziów pokoju, którzy są w stanie przejąć te najdrobniejsze i najłatwiejsze sprawy, które są w sądach rejonowych, bo to sądy rejonowe są kompletnie zapchane. I sędziowie pokoju powinni być wybierani przy udziale głosujących. W ubiegłym miesiącu Sejm przyjął nowelizację ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Zwiększają one m.in. uprawnienia rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych czy kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Zakładają też odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania utrudniające funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Pojutrze tymi przepisami ma się zająć Senat. 308 inwestorów mogło stracić 50 milionów złotych. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali na Mazowszu i Śląsku 7 osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która prała pieniądze. Zdaniem śledczych podejrzani odpowiedzialni za grupę spółek wypuścili w latach 2008-2015 obligacje i akcje za pośrednictwem jednego z domów aukcyjnych. Jednak według służb nie mieli zamiaru wywiązywać się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Szefowie spółek mieli też wprowadzać w błąd inwestorów i zatajać istotne informacje dotyczące spółek i ich możliwości finansowych. W śledztwie sprawdzanych jest kilkanaście spółek. W prokuraturze regionalnej w Katowicach przedstawiono zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, niegospodarności i prania pieniędzy, a także innych przestępstw gospodarczych. Grozi im do 10 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Policja musiała oddać 24 strzały, by zatrzymać pirata drogowego z Mikołowa na Śląsku. Kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, użycia przemocy wobec funkcjonariuszy, których próbował przejechać. Do pościgu doszło w piątkowy wieczór. 24-latek zignorował czerwone światło, sygnały dźwiękowe i świetlne radiowozu. Zatrzymał samochód dopiero przy barierach energochłonnych, a pasażerowie uciekli. Policja ustala ich tożsamość. Sąd zastosował wobec kierowcy 3-miesięczny areszt. Zatrzymany nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu do 5 lat więzienia. Rozpoczyna się polska wyprawa w Karakorum. Jej celem jest zdobycie szczytu Batura Sar. To kolejna wyprawa przygotowawcza przed ponowną próbą zdobycia 8-tysięcznika K2. Batura Sar to mierzący 7795 metrów nad poziomem morza. Góra do tej pory nie została zdobyta zimą. Jak mówi kierownik wyprawy i szef programu Polski Himalaizm Zimowy Piotr Tomala, szczyt położony jest daleko od cywilizacji, a na wspinaczy czeka mnóstwo pracy. Będziemy sami pod tą górą. Całą robotę musimy też tam zrobić, założyć obozy, założyć liny poręczowe. Zabraliśmy ponad 4 km lin, mnóstwo sprzętu, haków, śrub do lodu. To wszystko będzie nam tam potrzebne. Wyprawę zaplanowano na 2 miesiące. Polscy himalaiści chcą stanąć na szczycie Batura Sar pod koniec lutego. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny w całym kraju, miejscami słaby deszcz, głównie na północy, a śnieg w Bieszczadach i Sudetach. Wszędzie na plusie, od 3 stopni w Zakopanem do 7 w Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne. oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.45. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z ekspresem ciśnieniowym De'Longhi, z systemem automatycznego spieniania mleka Latte Crema, oszczędzając 300 zł, płacąc tylko 2599 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Z nowym rokiem chcesz wyglądać lepiej, czuć się wygodniej i więcej czerpać z życia. Kup sobie Hondę. Uwaga! Tylko teraz rabaty do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Jak kupować, żeby nie przepłacać? Kupuj w dwupakach, to się opłaca. Już teraz w Lidlu wygodne, idealne do przedszkola spodnie dresowe Lupilu w supercenie. Tylko 9,99 za parę przy zakupie dwupaku. Lidl. Więcej na radość z życia. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali teraz za jedyne 1890 zł. Trwa wyprzedaż rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo w niższej cenie. Wybrane modele Skody dostępne od ręki z upustem do 14 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Skoda. Wszystko, co ważne. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 10. Do południa. Heartbreak on the 6 o'clock news. They ought to call it the 6 o'clock blues. Seems like this whole world's going wrong. It ain't no kind of love song. We gotta hold on, we gotta hold on. There ain't nothing that a little love can't get us through. We gotta hold on when it feels like hope is gone. There is a remedy for you and me. We gotta hold on to each other, yeah. People say, let it go. That's just the way it is, don't you know? But I don't see how it can do any harm to keep reaching out with open arms. Yeah, yeah, we gotta hold on, we gotta hold on. Hootie and the Blowfish na początek drugiej godziny naszego spotkania. 11 minut po 10 pora na płytę tygodnia. Kiedy po 9 mówiłem, że płytą tygodnia będzie What a Wonderful World w wykonaniu Acid Drinkers, to zaraz potem napisała pani Kasia, no to się pan doczekał. Pamiętam kiedyś w przebojach dwójki, nie, to była wzrokowa lista przebojów, na pewno w niedzielę, chyba po utworze We Are The World, powiedział pan, że marzy, aby takie utwory powstawały także w Polsce, aby na przykład Urszula Sipińska zagrała z siekierą. Państwo naprawdę mają fantastyczną pamięć, ja tego nie pamiętam. W ogóle nie pamiętam, żebym coś takiego mówił. No i proszę, Acid Drinkers z Kasią Kowalską. Tak, bo to nowe wydawnictwo, to płyta jubileuszowa. Odnajdą państwo tam wiele cudownych wspomnień. No a na koniec rzeczywiście Acid Drinkers z Kasią Kowalską, What a Wonderful World. 71335, jeśli mają państwo ochotę posłuchać całości, to proszę pisać już teraz. I see trees of green. Można powiedzieć, że to taka pora na grzałka. Nasza płyta tygodnia Acid Drinkers, What a Wonderful World. Dzisiaj dla pani Edyty ze Szczecinka i dla pana Mirosława z Radomska. Everyday Life Coldplay. what everybody's going through. What kind of world do you want it to be? Am I the future or the history? Może być, że to jest Everyday Life. To zespół Coldplay. Nie chorujemy, nie chorujemy. Jemy czosnek, pijemy imbir, albo pijemy czosnek, jemy imbir, jak kto woli. 20 minut po godzinie 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 15 stycznia Wikipedia skończy 19 lat. Od czasu jej debiutu stała się jednym z podstawowych źródeł wiedzy we współczesnym świecie. A co by się stało, gdyby Wikipedia nagle zniknęła? O tym Gabriela Darmetko. Wikipedia to najpopularniejsza encyklopedia świata. Na tyle zawładnęła internetem, że jeżeli chcemy coś sprawdzić, nasze myśli najszybciej biegną w kierunku hasła Wikipedia. Jej fenomenem jest to, że tworzyć może ją każdy, zarówno profesor z Harvardu, jak i pan z kiosku na rogu. Żeby dobrze tworzyć encyklopedię, nie potrzeba tak naprawdę mieć tytułów naukowych, tylko trzeba mieć umiejętność pewnego warsztatu operowania na źródłach. Profesor Dariusz Jemielniak, ekspert w zakresie zarządzania w społeczeństwie sieciowym z Akademii Leona Koźmińskiego. Osoby, które edytują Wikipedię, właśnie tego rodzaju umiejętności w sobie kultywują i czytają źródła akademickie, czasopisma, książki, donoszą w encyklopedii, co te źródła na ten temat mówią. Zatem o ile nie przeinaczą po drodze lub nie zrozumieją źle tego, co akademickie źródła napisały, zazwyczaj po prostu dość dobrze raportują o tym, co świat nauki na dany temat mówi. A co Wikipedia mówi o Wikipedii? Wikipedia. Wielojęzyczna encyklopedia internetowa działająca zgodnie z zasadą otwartej treści. Funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie MediaWiki. Po hawajsku wiki znaczy szybko, prędko. Umożliwiające edycję każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści w czasie rzeczywistym. Slogan Wikipedii brzmi: wolna encyklopedia, którą każdy może redagować. Jeżeli jakiś temat jest szczególnie ważny, jeżeli na jakimś temacie szczególnie zależy wielu osobom, to wtedy tego rodzaju hasło jest dość ściśle monitorowane przez większą grupę osób edytujących. Jeżeli natomiast jakieś hasło jest kompletnie bez znaczenia, to wtedy jest całkiem prawdopodobne, że niewiele osób będzie specjalnie zwracało na to hasło uwagę. Przy czym trzeba zauważyć, że zwłaszcza hasła tworzone przez nowicjuszy, nowicjuszki, czy także hasła tworzone przez anonimowe konta, dość często podlegają kontroli społecznej ze strony społeczności wikipedystów i wikipedystek, ponieważ tego rodzaju hasła są częściej narażone na różnego rodzaju wandalizmy. W 2008 roku sędzia Howard Webb podyktował kontrowersyjny rzut karny, przez co Polska zremisowała z Austrią. Dosłownie w kilka minut później w jego notce biograficznej pojawiły się wpisy, że to sędzia kalosz i łysa dyńka z UEFA, a w notce dotyczącej Robiego Williamsa podano, że je chomiki. To są sytuacje, kiedy jakiś dzieciak czy licealista wchodzi na Wikipedię i wpisuje jakieś nonsensy, czy stara się zrobić sobie jakiś żarcik. Tego rodzaju sytuacje są dosyć powszechne i dlatego społeczność wikipedystów musi monitorować sytuację i szukać tego rodzaju zachowań. Mamy też systemy wykrywania automatycznego różnego rodzaju wandalizmów. W listopadzie 2015 roku Wikipedia miała prawie 40 milionów artykułów we wszystkich wersjach językowych. Gdyby Wikipedia zniknęła, myślę, że odnieślibyśmy ogromną stratę jako ludzkość. Wikipedia w chwili obecnej jest podstawowym źródłem wiedzy w bardzo wielu regionach świata i są to regiony mniej uprzywilejowane niż nasz, czyli są to kraje, gdzie dostęp do wiedzy jest znacznie bardziej ograniczony. Ocenia się obecnie, że wartość Wikipedii w każdym roku to wiele miliardów dolarów. W związku z czym, gdybyśmy Wikipedii nie mieli, prawdopodobnie można w dużym uproszczeniu przyjąć, że straciłby każdy. Trudno sobie wyobrazić osobę, która jest piśmienna, a z Wikipedii nigdy przenigdy nie korzysta. Oczywiście straciliby bardziej ci, którzy są mniej uprzywilejowani, czyli którzy i tak już mają podgórkę, bo w sytuacji krajów bogatych, rozwiniętych są dobrze wyposażone biblioteki uniwersyteckie, publiczne i tę wiedzę tak czy inaczej można uzyskać. Natomiast w przypadku wielu krajów tak nie jest, dlatego tym bardziej warto dbać o Wikipedię, warto łożyć na Wikipedię, bo w ten sposób pomagamy w wyrównywaniu szans w zakresie nierówności opartych na wiedzy. Gabi Darmetko, jeśli można się zwierzyć, to ja uwielbiam Wikipedię. 24 po 10. How can someone stand so damn close and feel like their world's away? I can see your sad story eyes, so how do you have no words to say? All I want is to fall in deeper than I've ever been. Why won't you let me? I can handle your heart, so help me. Here you are next to me, so much beauty at my feet. All I wanna do is swim, but the waves keep crashing in. No, I'm not to drown. Take me out, take me down. I'm so tired of the shore. Let me in, baby. You're an ocean beautiful and blue. I wanna swim in you. Shining bright through the dark for the both of us. And I've done it out of love's not enough, but God, how I wish it was. And I don't wanna find out how much lonely I can take before you lose me. Baby, look at me and swear. Can't let go. Ocean, tytułowa piosenka nowej płyty grupy Lady Antebellum. To przy okazji polecam, bo ten utwór jest w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio PL ukośnik trójka. Następne dwie piosenki z tego zestawu. Taka ładna para, Joshua Radin, a potem Joanna Baim. więc rękoma pełnymi dnia mówię kocham. Mówię kocham. Mówię kocham. Mówię kocham. Mówię kocham. Mówię kocham. Mówię kocham. Mówię kocham. Mówię kocham. Joanna Bejm na nowej płycie śpiewa wierszy Haliny Poświatowskiej. Mówię kocham, a wcześniej Going With You, to był Joshua Radin. Obie piosenki są w zestawie do głosowania na listę. To polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Polecam także głosowanie na top 95-lecia Polskiego Radia. Tam jest 95 piosenek. Można wejść na stronę 95.polskieradio.pl i oddać głosy. Tu zaszła zmiana, bo w tej chwili na pierwszym jest Maryla Rodowicz, Małgośka, a potem Cień Wielkiej Góry, Budka Suflera, Nie pytaj o Polskę, Obywatel GC, Jak dobrze, Krzysztof Zalewski, Dziwny jest ten świat, Czesław Niemel. Ale głosowanie potrwa jeszcze parę dni, bo do 31 stycznia bardzo poprosimy. W zestawie jest także ta piosenka grupy Jumble, a dzisiaj akurat rocznica urodzin Andrzeja Załuchy. Zatręczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem na gry. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Andrzej Załuchaj, Jumble, wymyśliłem ciebie w zestawie do głosowania na 95.polskieradio.pl. Proszę tam zaglądać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sięgam częściej ostatnio po muzykę australijską. Dzisiaj John Farnham. co ze światem dookoła nas. Prawda, jak to zabrzmiało dzisiaj? Age of Reason to John Farnham, jego największy przebój i The Voice, ale chyba najchętniej sięgam po tę właśnie piosenkę. Za 16 minut 11. Fajny film. Najnowsze i najciekawsze produkcje filmowe z Niemiec mieli szansę zobaczyć ostatnio mieszkańcy kilkunastu miast Polski. W tym tygodniu przegląd zawita do stolicy. Z Adamem Trzopkiem, szefem warszawskiego kina Muranów, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zwykle tego rodzaju przeglądy czy festiwale kinematografii narodowych rozpoczynają się w stolicy, a później jeżdżą do innych miast i zakątków Polski, a tym razem było odwrotnie, tak? Tak, tym razem my jesteśmy zwieńczeniem całego przeglądu. Zapraszamy jak zwykle do Muranowa w podróż po kinematografiach Europy. Tym razem zatrzymujemy się dłużej na kinematografii niemieckiej, której dzieje się jak zwykle arcyciekawie. Jak wiele filmów będzie można zobaczyć w tym zestawie nowych filmów niemieckich? Pokazujemy 7 filmów. Zaczynamy już najbliższy piątek 17. Skończymy 23 w czwartek. Codziennie jedna perełka nowego kina niemieckiego. Polecam, bo w tym kinie dużo się dzieje. Są nowe nazwiska, nowi reżyserzy, nowe pomysły i też nowy sposób na kino. Czyli trochę opowiadamy o przeszłości, ale ta przeszłość powiązana jest z teraźniejszością. Polecam szczególnie na przykład nowy film autora Życie na podsłuchu. Film nazywa się Obrazy bez autora i jest genialnym połączeniem rozliczeń przeszłości Niemiec ze współczesnością. I też młodzi aktorzy tam grają, więc wydaje się, że to jest trochę nowe rozdanie, nowe karty. Polecam też film, który otwieramy, czyli Błąd systemu. No właśnie, bo jak już jesteśmy przy Oscarach, dzisiaj po południu poznamy tegorocznych nominowanych do Oscara. Dowiemy się, czy w gronie tych 5 filmów mających szansę na nagrodę znajdzie się Boże Ciało Jana Komasy, ale też w zestawie filmów niemieckich jest konkurent. Jest konkurent, czyli dobre kino niemieckie, najnowsze Błąd systemu, świeża krew, młoda reżyserka tak naprawdę i też młody temat, czyli 9-letnia dziewczynka, która po odrzuceniu przez matkę przewija się przez Jugendamt, przez rodzinę zastępcze, a w końcu trafia na szczególnego takiego opiekuna socjalnego i tutaj zaczyna się właśnie opowieść i pytania o prawdziwą więź i też kto tą więź może wzbudzić, czy relacja rodzinna, czy może coś innego. Wrażliwe, mocne, jednocześnie też nowoczesne kino niemieckie, które oczywiście, jak wiesz, pomija te wszelkie proste historie komediowe, jakie wcześniej pewnie mogły być uznawane za schemat niemiecki. Ja polecam właśnie a propos komedii, to mi się przypomniało, że mamy też Złote rybki niejakie. To akurat jest zabawne kino drogi, zrobione w nowym stylu. Autorem tego jest Niemiec, ale urodzony w Iranie, więc to jest też trochę nowe spojrzenie na tą komedię niemiecką. Świetne role aktorskie, świetna zabawa i też fajny pomysł na kino drogi, które gdzieś tam tych bohaterów po drodze zmienia. Czyli to też świadczy o tym, że znalazły się w zestawie pokazywanych filmów różne gatunki. Zawsze staramy się pokazać troszkę z każdego gatunku. Przede wszystkim rzeczy, które są też nagradzane, albo też, które mają świetną frekwencję w Niemczech w zeszłym roku. Ja jeszcze polecam super dokument Die Totenhosen w trasie, czyli wszyscy wiemy, o co chodzi. Muzyka, kultowy zespół, świetnie zmontowana historia. Jest to dokument, ale tak naprawdę cały czas dynamicznie jakby stasy na trasę z koncertu na koncert, tego się fajnie ogląda i słucha. Oraz na przykład rzecz super świeżą, czyli Lotte w Bauhausie. Właśnie w tym Bauhausie z perspektywy kobiety opowiadana jest historia jeszcze z lat 20, więc wydaje się, że Niemcy powoli wracają do takich dobrych swoich ikon designu i popkultury i w ten sposób robią z tego nowe treści. To jest świetnie, że oglądają się w całej Europie i na świecie. I dołożę jeszcze film Wackensdorf, czyli sytuacja z lat 80, ale dotyczy energii jądrowej, umiejscowienie elektrowni w małej wiosce, za i przeciw, temat stary, ale jakże aktualny, no i świetnie przedstawiony w postaci takiego trochę dramatu w miasteczku, mnóstwo emocji i do tego też fajny finał, który wiąże się także z Czernobylem. Czyli po projekcjach w kilkunastu miastach Polski to wcześniej, teraz szansa, by zobaczyć najnowsze kino niemieckie w warszawskim Muranowie. Do kiedy? Do czwartku, do 23. Zapraszamy już od piątku 17. Kino niemieckie w tym roku nie zawodzi. Zapraszamy. Z Adamem Trzopkiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I don't wanna do. believe that you need my love so bad. Come sneaking around, trying to drive me mad. Busting in on my dreams, making me see things I don't want to see. You're the green minor leashy with a two-pronged crown. All my trying is up, all you're bringing is down. Just taking my love then slipping away, leaving me here just trying to keep from following you. Manalishi, to zespół Fleetwood Mac. Nie sięgałem dawno po to nagranie. Za 8 minut godzina 11. Pan Marek ma dzisiaj zmianę kodu na piątkę z przodu. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym Tangerine Dream, a potem będą wiadomości.